राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 13 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे पोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पराधीनता किसी को भी अच्छी नहीं लगती, परंतु पराधीनता को भोगते हैं और वो अच्छी लगती है। ये दशा है अभी तो। पराधीनता किसमें है? जो हम चाहेंगे ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें हम स्वाधीन नहीं है, इसमें पराधीन है। होगा तो वही जो होना है, हमारे चाहने से होगा नहीं। अब ये होना चाहिए तो वैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। हो या सोई राम रचि राखा, भगवान ने रच रखा वही होगा। आपने इच्छा वैसी कर ली तो देखते हमारा चाह हो गया, अगर आपकी इच्छा और तरह हुई तो कहते नहीं हुआ। तो होता है तो भगवान की इच्छा से, हमारी वैसी इच्छा हो जाए तो हमारी इच्छा पूरी हो गई। और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होने वाला था तो समझे हमारा मनमना हो गया। तो मनमना हमारा नहीं हुआ है तो भगवान का विधान ही, हमने वैसा कर दिया कि नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। हमारा कहना और हमारे मानना हो तो हम जो चाहे जो ही होना चाहिए, हम नहीं चाहे नहीं होना चाहिए, ये किसी के हाथ की बात नहीं। दशरथ जी महाराज के मन में थी राम वनवास में न जावे, राम जी को राजतिलक हो जाए, युवराज पद हो जाए, नहीं हुआ। तो होना है वो अपने हाथ की बात नहीं है। हो तब होत बड़ो बलि ताको अतर विचार, किन मानी मानी नहीं रोण हर से हर। हो तब होता है भवितव्य, होने है तो होना होनहार बड़ा बड़ा भगवान है। हो तो भी हो तो बड़ो बड़ी ताको वो का पवितव्य है, वो होगा ही। फिर मानी मानी नहीं होनहार से हार, कैसा कोई अभिमानी ऐसा आदमी हो जिसे होनहार से हार न मानी हो। सबको माननी पड़ती है कि होनहार से होनहार ही होगा, वैसे ही होगा। तो फिर अपनी इच्छा करके हम पराधीन होते हैं, सिवाय पराधीनता के और कुछ नहीं मिलता है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा संकल्प रखने से सिवाय पराधीनता के और कुछ नहीं होगा। होगा तो वही जो होना है, नहीं होगा वही जो नहीं होना है। हम इच्छा करके ही हम पराधीन होते हैं, तो हमारे को पराधीन दूजा नहीं करता है, हम अपनी इच्छा से ही पराधीन होते हैं। अगर ये संदर्भ छोड़ दें तो बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद हो। एक बात याद आ गई, ऋषिगम प्रसंग चला था सत्संग में, तो उसमें ये बात चली, तो उसमें उस विषय में सेठ जी श्री जयदयाल जी ने कहा कि हमारा तो मन चाहा ही होता है, मैंने पूछो तो आप दुनिया का तो मनसा होता नहीं और आपका मनसा ही होता, क्या बात है ये? एक ब्राह्मणी की बात अभी मजा है, कहीं बालन बड़ी हो है जोड़िया जोड़ वही को नहीं, मन हम चाहते हैं जैसा होता ही नहीं, क्या आग लगी क्या पता है, ऐसा तो कहते हैं लोग। और शेर जी का हमारा तो मनसा ही होता है। मैंने पूछा वो क्या बात है आपका मनसा कैसे होता है? हम सहना करते ही नहीं है, हो जाएगा तो हम यही चाहते थे, तू भगवान की चाहना में हमने चाहना बजा दी, हमारी हमने चाहना रखी नहीं, राम की न चाहे सोई हुई तो वो चाहना हमारा तो मनसा ही हुआ, राम की न चाहे सोई हुई करे अन्य समय कोई तो होगा, भगवान चाहे जो होगा, तो भगवान की चाह में हमने चाह मिला था, अपने अनुसार रखी नहीं तो अपना मनसा ही होता है, कैसी मौज में स्वतंत्र कितनी स्वतंत्रता है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह करके भ्रष्ट है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है पर चाह कर दिया भ्रष्ट हो गया। मनुष्य कहता है कि क्या करे, हमारा भाग्य ऐसा ही जो हम चाहते में से होता ही नहीं है, हमारा भाग्य ऐसा ही है, तो तुम्हारा भाग्य तो अच्छा है, चाहते हो जैसा होता नहीं, अभाग्य ये नहीं है, तुम चाहते हो ये अभाग्य है, अभाग्य अपन तो चाहते हो ये है, चाहते हो ये अभगवन है, चाहना छोड़ दो भगवान देंगे नहीं, तो ये चाहना क्यों हम बनते हैं, पराधीन हो जाते हैं, मान की चाहे बड़ाई की चाहे जीने की चाहे भोग की चाहे संग्रह करने की चाहे आदर की चाहे, ये चाह पूरी नहीं होती हो पाते हैं, अगर ये अटकल आ जाए हम चाहे ही नहीं, आप जीना नहीं चाहे तो न चाहने से आप मर जाएंगे ये बात नहीं है, और जीना चाहे से अधिक दिन जी जाएंगे ये बात भी नहीं है, भोग चाहे तो भोग मिल जाएंगे ये बात नहीं है, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा ये बात भी नहीं है, रुपयों के चाहने से रुपये मिलते हो तो कोई आदमी भी उसमें क्यों रहेगा, लखपति से कम क्यों रहेगा जब चाहने से मिलेगा, पर लखपति से दूर होता लाख रुपया साथ एक देखने का भी मौका कम आदमी को मिलता है, तो मन चाह तो होता नहीं, तो चाहना न करे ये अपने अधीर की बात है, तो चाहना किए बिना कैसे रहा जाएगा, तो चाहना किए बिना नहीं रह सकते तो चाहना पूरी कर सकते हैं, है किसी में सामर्थ्य अपनी हरेक चाहना पूरी कर ले, किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो चाह बिना पूरी होना असंभव है, मन से ही बात पूरी हो जाए ये असंभव है, और न चाहना है ये असंभव तो नहीं है, कठिन है, तो कठिन है उससे असंभव से तो सुगमी है, चाहना पूरी असंभव है, किसी की आज दिन तक चाहना पूरी नहीं हुई, आप इतिहास देख लो किसी की चाहना पूरी नहीं हुई, तो चाहना पूरी तो असंभव है, ये चाहना क्यों ने छोड़ दी, संत भादों ने चाहना करी नहीं, जो हो जाए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला, तो चाहना छोड़ देना भगवान की चाह में अपनी चाह मिला देना, कितनी शुभ बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी स्वतंत्रता है, चाहना न करने में स्वतंत्रता है और चाहना पूरी करने में प्रधान पराधीनता है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह, जिसे कुछ नहीं उस बादशाह का बादशाह है, चाह गई चिंता बैठी, चाह के साथ ही चिंता है, तो इसका त्याग करना अपने हाथ की बात है, ये असंभव नहीं है, भगवान भी कहते कर्मण्य एव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करना, कर्तव्य कर्म करने की चाह न करना ये चाहना दोषी नहीं है, अपने कर्तव्य परायणता रहे, भजन हमारा बने, भगवान का भजन हो जाए, सत्संग हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, पुष्पों का पाठ करे, ये चाहना चाहना नहीं है, ये तो भगवत से चाहिए, तो कर्तव्य मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। पर सुख मिले, भोग मिले, संग्रह मिले, आदर मिले, इसमें प्रतंत्रता है। नाम जप करो, पढ़े पढ़े करो, बैठे बैठे करो, जैसे हो वैसे ही करो, भजन स्मरण होता रहे, सत्संग मिल जाए, तो सत्संग नहीं मिलता चाहना मनुष्य, नहीं मिलता नहीं भी मिलता, परंतु जब ध्यान कीर्तन तो कर ही सकते हैं, नाम जप कर ही सकते हैं, और सत्संग की चाहना होती है तो सत्संग की चाहना भगवान पूरी करते हैं, भोगों की चाहना पूरी सब पूरी नहीं करते, परंतु जय कर जय पर सत्य स्नेह हूँ, सोता ही मिलकर कछु संदेह हूँ, सच्चा विचार होगा तो सच मिलेगा। सांसारिक बातें भी मिलती है, वे भी इच्छा होने से मिलती है, पर नियम नहीं है, मिलने वाली मिल जाती है, चाहना वैसी हुई तो चाहना पूरी हो जाती है, इस वास्ते मनुष्य चाहना का त्याग कर सकता है, कामना का त्याग गीता में आरिष अंत तक बात बताई, बहुत वर्षों की बात है, मैंने विचार भी गीता का क्या विषय है, गीता में खास बात क्या है, ये 1984 की बात है, उसमें गीता क्या कहती है, तो दो बात मिली हमें, संसारी कामना नहीं करना और भगवान के नाम भगवान को याद रखना, दो पर बहुत जोर दिया भगवान ने गीता में, संसारी कामना न करना और भगवान के भजन में लग जाना, अभी वही बात है, वो बदली नहीं, अभी अब कई बातें नहीं आ गई, तो बहुत सी बातें गीता में हमें नहीं मिली है, मिलती है, मिलती रहती है, गीता में टीका लेने के बाद भी कई बातें मिली, नहीं नहीं मिलती है, परंतु संसारी कामना न रखना और भगवान को याद रखना, ये गीता में खास बात है, तो संसारी कामना में कोई फायदा नहीं, सिवाय पराधीनता के दुख के और कोई मिलता कुछ नहीं, तो क्यों लगा कामना बने, भगवान पर बने छोड़ दे, भगवान के जैसी मर्जी हो वैसा करो, हम क्यों बने चाहना, तो निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक और निशंक चालू बात आ जाएगी, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, त्याग अच्छा निरंतरम, ये त्याग इसी का ही है, जो कामना है इसे त्याग करना है, त्याग शांति अनंतरम तत्काल शांति, ठीक है, मौज हो गई, जो परिस्थिति आवे उसका सदुपयोग करो, मनुष्य स्वरूप नहीं करता, परिस्थिति के बदलने का प्रयास करता है, दुखदायी परिस्थिति न रहे सुखदायी हो जाए, ये हाथ की बात नहीं, किसी को भी हाथ की बात नहीं, तो दुखदायी हो चाहे सुखदायी हो, दुखदायी परिस्थिति में लाभ होता है पर सुहाती नहीं, सुखदायी परिस्थिति में हानि होती है पर अच्छी लगती है, हानि क्या होती है, पुण्यों का नाश होता है, आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, लाभ नहीं होता है, मनचाही बात होने से स्वभाव बिगड़ता है, और बच्चा ही न होने से स्वभाव सुधरता है, और पुराने पाप नष्ट होते हैं, मनचाही नहीं होना उसमें कोई पाप हेतु है तो वो पाप नष्ट हो जाएगा, इस वास्ते खास बात यह है कि चाहना रही तो या भगवान को तो याद करे, संसार चाहना ना करे, क्यों नहीं करे, कि संसार का मिलना अनित्य है और संसार का वियोग नित्य है, आपका हमारा मिलना अनित्य है, वियोग नित्य है, आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, वियोग पहले ही था और अंत में भी आप चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, अलग अलग हो जाए तो वियोग होगा, तो संसार का वियोग ही नित्य है, ना सुत विद्यते भाव अष्टा भाव न विद्यते, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, तो संसार चाहना क्यों करे, काम करे, अच्छे से अच्छा करे, उत्तम से उत्तम करे, उद्देश्य अपना रखा जाए कि ये काम करते हैं, उद्देश्य और होता है, साधना और होती है। भजन करना का उद्देश्य है, उपकार करना उद्देश्य है, हित करना उद्देश्य है, लोगों का हित कैसे हो, जीवों का हित कैसे हो, गायों की रक्षा कैसे हो, सब कैसे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब सुखी कैसे हो यार, ये उद्देश्य बना लो, उस उद्देश्य काम करो। उद्देश्य पूरा हो जाता अच्छी बात, ना हो जाए तो अच्छी बात। कामना करने से दुख होता है, उद्देश्य बनाने से दुख नहीं होता। कर्तव्य कर्मणि एव अधिकार उसने मा फलेश पदाचन, कर्तव्य कर्म का अपना अधिकार है, उत्साह से बड़े तत्परता से उत्साह से करे, हो न हो किसी हाथ की बात है। तो उस काम होने में भी उसके फल में भी यदा इंद्रिया थे सुना कर्म सु अनुसज थे, कर्तव्य कर्म करे, कर्म में भी आसक्ति नहीं, फल में आसक्ति नहीं, और किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, तो योगारूढ़ हो जाता है, योगारूढ़ हो जाएगा। या योग से वही तत्व मिलेगा जो शांति से मिलता है, या शांति प्राप्त स्थान हो तद योग गम्य रहे। स्वास्थ्य कर्तव्य कर्म में तत्परता से लगे रहे, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। होना अपने हाथ की बात थोड़ी है, करने में अपने हाथ की बात है। तो इस बात से कर्म करें, अच्छा करें, ठीक करें, हो जाए तो आनंद, न हो जाए तो आनंद। अपने क्यों करें ऐसे, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आग्रह रखने से पराधीन होते हैं। काम हो जाए तो पराधीन, न हो जाए तो पराधीन, विचित्र बात है। हम चाहें कि हमारा आदर हो जाए तो आदर पाने में भी हम पराधीन है, आदर ना हो जाए तो पराधीन है। जहां इच्छा हुई पराधीन हुआ, कामना हुई पराधीन हुआ, निष्काम हुआ स्वाधीन हुआ। कर्तव्य कर्म करना है अपने तत्परता से, वो भी पूरा हो जाए ना हो जाए इसकी कोई चिंता नहीं। अपने उद्योग में कमी नहीं लानी चाहिए, अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं लानी चाहिए, अपने कोशिश में कमी नहीं करनी चाहिए। फिर हो तो न हो तो हमारे हाथ की बात नहीं, हम कुछ चिंता करें। चिंता दीन दयाल को मोह में सदा आनंद, चिंता करो तो भगवान करो, हम क्यों चिंता करें। जाए उसको प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, नहीं करेगा तो मर्जी उसकी, करेगा तो उसकी मर्जी, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दे। अच्छे संत वही हुए हैं जो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। मैं तो कहूँ एक सुपाई एक दुहा एक श्लोक, वही है सोई राम रचना का दुहाई, एक सुपाई याद करना है। और मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं पीते तो लू को खाए को, माल घुटे पानी में नहीं मिला, पानी मिलेगा निकल गया तो अपने किया होता नहीं। तो हो ये सोई राम रचना सुपाई और मना मनोरथ छोड़ दे, ये दुहा यदि भावी न तद भावी, भावी से तदन्यथा, यदा भावी न तद भावी, जो नहीं होने वाला है नहीं होगा, भावी चेत अगर होने वाला है तो फिर होगा नहीं। यद भावी न तद भावी, भावी से न तदन्यथा, इति चिंता विषग्नो वयम, चिंता विश्व को नाश करने वाला औषध है ये चिंता। बढ़िया सभी कैसी बढ़िया बात है, अगर कहीं भी ये दवाई क्यों नहीं ली जाती, सब चिंता मर जाए, दुख मर जाए, चिंता रूप विषापन सबको डस लिया, रामायण में आया है। तो इस वास्ते क्यों से फंसे हम, भगवान की मर्जी में, मर्जी में रहा है, भगवान की जैसी मर्जी है बना ऐसा करो, कहे मौज हो जाए तो मौज, न हो जाए तो मौज। सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा समत्वम योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में सम कब रहते हैं, जब इच्छा नहीं रखते, उद्योग पूरा करते हैं काम नहीं होता, तो यत्ने करते यदि निषेध्यति कोत्र दोष, यत्ने कर भी नहीं होता, नहीं होता फिर क्या करें। अपने उद्योग में कभी मत लाओ, अपने पुरुषार्थ में कभी मत लाओ, अपने करने में कभी मत लाओ, हो जा नहीं जो सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि निर्विकार करता साथ। सभा सिद्धा विशुद्ध से कृत्वा भी न निवेदते अपने कार्य करते रहे काम हो जाए तो अच्छी बात न हो जाए तो अच्छी बात फल होना चाहिए कर्म नहीं माँ फलेश कदाचन फल की प्राप्ति अपने हाथ की बात नहीं है कर्तव्य कर्म करना अपने हाथ की बात है तो उसमें कमी रखे नहीं फल की प्राप्ति हो न प्राप्ति हो क्यों इच्छा रखे अपने भगवान पर रख दे जैसी भगवान की मर्जी हो वैसा हो ये योग है गीता का कर्म नहीं ये अधिकार अस्ते माँ फलेश कदाचन का माँ कर्म फल हेतु भूर माते शुभोस्वा कर्म नहीं कर्म के फल का हेतु भी मत बना और अकर्मता में संगत रख अपने मर्जी है मौज से करे अपना जो सामना आ जाए कर्तव्य उसका पालन करे कर्तव्य वो है जो परिस्थिति के अनुसार होता है परिस्थिति अपने आप आती है अपनी बुलाई आती नहीं हमारे मिठाई मिटते नहीं वो देश परिस्थिति आएगी उसका सदुपयोग करना कर्मयोग सदुपयोग करना है जो आ जाए उसी का ही मौज की बात है रुपये आ जाते हैं तो करो सेवा करो वो कौन सा नहीं आ जाते जयराम जी अपने पर कोई बात नहीं बुद्धि है योग्यता है तो उपकार करो नहीं है तो नहीं सही माल पर ही जगत लगता है इनकम पर टैक्स है इनकम है ही नहीं टैक्स उस बात का अपने कर्तव्य कर दिया मौज में रहे कर्म नहीं अधिकार से माँ फलेश बदाचन फलेश तो नहीं बद देते परतंत्र हो जाता है वो तो बद जाता है फंस जाता है पराधीन सुख ने सुख ना ही फल की प्राप्ति हो जाए किसी के हाथ की बात नहीं है वो अपना अधीन नहीं है वो भगवान की धारा अधीन है होने वाला है तो होने वाला होकर ही रहेगा नहीं है तो नहीं रहे नहीं होकर ही रहेगा वो तो जो होगा क्यों होगा अपने क्यों आफत करें अपने जो हो जाए इसे मस्त ठीक है महाराज अपने उद्योग कर दिया नहीं हो तो हम क्या करें साथ ही प्रसंग में को तो भगवे सामयंत्र को वंश तर तुम्हें होगा मनुष्य तरना ही चाहता है अब तरने में भाग आ गया बता आ गई त्याज्य न धैर्य विदुरे पी दैवे धैर्यात कदाचि स्थिति बाप में याद साथ जातीय प्रसंग में भी पोत भंग सामयंत्र को वांछित तर तुम्हें हो तरने की चाहत है जहाज है बड़ा वो पानी भरना शुरू हो गया फूट गया बढ़ने वाला है तो चलाने वाला तेरी से चला सकते किनारे पहुंच जाए तो पहुंच जाए नहीं पहुंचा नहीं पहुंच जाए अपने उद्योग में कमी नहीं रखनी चाहिए कोई बीमार हुआ तो उसे दवाई करने में बने तत्परता उत्साह खर्चा करना चाहिए मर जाए कोई चिंता नहीं हमने उद्योग नहीं किया तो चिंता होगी भाई दवाई नहीं दी रातों जगह नहीं इसका इतना नहीं किया तो दुख होगा तो रातों जगह खर्चा किया खूब अच्छे से तो भाई हम क्या करें जी जाए हाथ की बात नहीं पर हमने तो अपना काम कर लिया हमने तो काम जो कोशिश कर ली तो संतोष होगा कर्तव्य पालन न करने से चिंता होगी वो चिंता अगर सावधानी करने में हेतु है बड़ी सहायक होती है करते भी ठीक पालन करो भाई होगा कि नहीं होगा हम क्यों चिंता करें हो गई यशो राम सी रखा मस्त होकर काम करें फल से तो निवेदित फल की इच्छा होने से कर्तव्य कर्म करने में ढिलाई आती है बार बार उसे चिंता होता है पालन में नहीं तो भाई कर्तव्य कर्म करने में होने करने में कोई बनवा नहीं अपने मौज हो गई आनंद से काम कर रहे हैं कितनी बढ़िया बात है कितनी ऊंची बात है कितनी श्रेष्ठ बात है बहुत श्रेष्ठ बात है बहुत ही उत्तम बात है बड़ी ऊंची बात है ये हाथ की बात है इसमें कोई पराधीन नहीं है ऐसा न करने से पराधीन होना ही पड़ता है पराधीन सुख नो सुख नहीं पराधीन में सुख होता नहीं तो कर्म नहीं वह अधिकार है इसके कर्तव्य कर्म में लगे रहे जो काम करना है तो करें अच्छी तरह से काम पूरा होगा ना होगा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा लोग अच्छा कहेंगे मंदा कहेंगे लोग आदर करेंगे हमें क्या होता है, चाहे सो लोग करें, हम अपने करने में कमी नहीं ला रहे, बस अपना समय लगाएंगे, समझ लगाएंगे, सामग्री लगाएंगे, शक्ति सामर्थ्य लगाएंगे अच्छी तरह से। इतने नहीं हो जाए तो मस्त रहेंगे, अपनी कमी नहीं रखेंगे, बड़ी शांति मिलेगी। सिद्धि असिद्धि में क्यों राजी, क्यों नाराज हो, ये बात है खास। तो पराधीन सपने सोना है, चाहना कर्म से पराधीन होता है। कामना के त्याग में स्वतंत्र है, कामना पूर्ति में प्रतंत्र है। कामना पूर्ति हो जाए इसमें हमारे अधीन की बात नहीं है, होने वाली तो हो जाएगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। तो होने वाली हो जाएगी तो उसकी इच्छा भी नहीं हो जाएगी, और नहीं होने वाली नहीं होगी तो नहीं होगी, तो हम नहीं इच्छा करें तो क्या होगा। इस वास्ते केवल आहत है, इच्छा करें ये हो ही जाए, हो जाएगी तो अच्छी बात, न हो जाए तो भगवान की मर्जी। दवाई पानी ठीक कर दिया, बीमार की सेवा करती रातों जग गए, ठीक थे, सावधान रहे, फिर शरीर शांत हो जाए तो मरने का तो दुख होगा, परंतु हमने काम नहीं किया ये दुख नहीं होगा। और हम काम कम करेंगे तो दुख होगा, भाई ये गलती करी हमने, ये गलती करी, रातों जगे नहीं, देखो खाट में श्वास निकल गया, अमुक वैद्य को बुलाया नहीं, पर उसको इलाज नहीं कराया, दुख होगा। हमने खूब काम किया अच्छी तरह से थे मर जाए तो मरने का दुख तो है, पर न करने का दुख तो नहीं होगा, वो दुख करना है, वो गलती है, वो तो दुख करेंगे। काम ठीक तरह से करते रहे हमने, तत्परता से बड़े उत्साह से करे, हो गए न हो मर्जी है, अपना करना ठीक काम करना, तो करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, बड़ी अच्छी बात है। हो ये सो इलामशा का वो होने वाला, को कोई तरह बढ़ा हुई साफ, उसमें स्वतंत्रता नहीं है। कर्तव्य कर्म कर्म में स्वतंत्रता है, वो न कर सके, बुखार आ जाए और कोई चोट लग जाए, कोई बाधा आ जाए, तो हम क्या करें, अपनी तरफ से कमी न रखें, हमारा जहां तक बस चले करें, बस नहीं चले तो उसमें कर्तव्य नहीं होता। जो कर नहीं सकते वो कर्तव्य कैसे होगा, कर्तव्य तो वही जो कर सकते हैं, करने लायक होता है वो कर्तव्य होता है, करने योग्य होता कर्तव्य होता है, करने में शक्य होता है वो कर्तव्य होता है, नहीं कर सकते वो भी कर्तव्य नहीं होता, और नहीं करना चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता, कर सकते हैं करना चाहिए कर्तव्य होता है। तो कर सकते हैं इसमें हमें भूल ना रखें, इसमें ठीक वैसे ही काम करें, वैसा हो न हो अपनी अपने क्या करें भाई, मर्जी की बात है। तो ये बात बहुत ही बढ़िया बात है। इस वास्ते स्वतंत्रता कब होती है कि जो कोई कामना नहीं है मन में, सर्वथा निष्काम है, मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता है। संसारी कामना चाहे कारण गुण संगोषा सदसद योनि धर्मसु, असदसद योनि ऊंच नीच योनियों में कारण गुणों का संग है, गुणों का संग ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुणों का संग है। तो संग सर्वात्मा त्याज्य, क्यों संग जन्म होता है वो सर्वथा त्याज्य है, संग सर्वात्मा त्याज्य, सदे त्यक तो न शक्य थे, सदी से करते थे स्वता संग, फिर सत्संग करो, संत महात्माओं संग करो, वो संग है वो सर्वसंग आप हो, सब सब आसक्ति को दूर करने वाला है, सताम संग भेष दवाई है। इस बात उत्साह से काम करो, सत्साह बढ़ो, सदवा सत्संग करो, सद विचार रखो, सद्भावना रखो, इसमें हम स्वतंत्र है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस बात अच्छी तरह से काम करो, अपना काम ठीक तरह से करेंगे, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जिस पर जो रखेंगे उसी में रहेंगे, अपने अपने क्यों मर रहे, ऐसा करो ऐसा करो, क्यों आपकी जैसी मर्जी होगी ऐसा करो, भगवान की हाँ में मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना नाम शरणागति है, उसको शरणागति कहते हैं। भगवान की बहुत महाराज तो होने में प्रसन्न और करने में सावधान, करने में सावधान, ये कर्तव्य का पालन करना है, होने में फल की इच्छा है उसमें अपने चिंता करें ही नहीं, होने में प्रसन्न और करने में सावधान हर समय। कैसी मूल की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है, कितनी बढ़िया बात है, पराधीन है ही नहीं, हम ही इच्छा करके पराधीन हो जाते हैं। जैसे मैं रेशम का कीड़ा खुद बढ़ाकर खुद बन जाता है भीतर में, ऐसे अपनी इच्छा करके हम बन जाते हैं, इच्छा चार दे मर जाते हैं। कर्तव्य की इच्छा और है, फल की इच्छा और है, करने की इच्छा न करना, करना जरूर चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है इसका उपयोग करो, वस्तु मिली है उपयोग करो, अवसर मिला है उपयोग करो, परिस्थिति मिली है उपयोग करो, ये तो कर्तव्य है। फल हो नहीं क्या बात है, फल हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हम करेंगे नहीं करेंगे क्या चिंता है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते नहीं करें, कर सकते उसमें कमी न लावे, सीधी सारी बात, सदा ही आनंद देने वाली बात, स्वास्थ्य मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य से चित होना नहीं चाहिए, कर्तव्य पालन में तत्पर रहना चाहिए, रात में दिन में सुबह शाम कैसी परिस्थिति आवे, दुखदायी सुखदायी, किसी अंश में सुखदायी किसी अंश में दुखदायी, ये दो तरह की परिस्थिति आती है, अनुकूल प्रतिकूल, कोई प्रतिकूल प्रतिकूल, कोई अनुकूल ही अनुकूल, कोई किसी अंश में अनुकूल किसी अंश में प्रतिकूल, किसी अंश में प्रतिकूल किसी अंश में अनुकूल, ऐसी परिस्थिति आती है। तो अनुकूलता में तो उसके अनुसार काम करे, प्रतिकूल इच्छा का त्याग कर दे, प्रतिकूल तभी है इच्छा कर दे पूरी नहीं होती, प्रतिकूल है तो इच्छा का त्याग कर दिया बड़े नहीं सही। संतों की बात सुनी होने पड़ी, साधु एक पहुंचे महाराज आप क्या करते हो, आप कुछ के पास कुछ नहीं रखते, हम तो कुछ नहीं रखते हैं, भूख लगे तब तो भिक्षा पा लेते, भिक्षा में जाते थे और जो भिक्षा होती है पा लेते हैं, कि भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख भी पा लेते हैं, अपने भूख ही पा लिया, पढ़ाई सोचा भूख पा लेते, हम भूख भी पा लिया, भूख पढ़ाई क्या कार भोजन नहीं करेंगे, आज भूख पा ली, भूख भी पा लिया, बस भूख का भोजन कर लिया, भूख को खा लिया तो भूख को ही खा लिया, किस बात है। तो साधु कहते हैं मैं तो नई बात मिली संतों में, ऐसी उन्हें भूख का भी भोजन कर लेता है, भिक्षा मिले भिक्षा का भोजन कर लिया, या भिक्षा नहीं मिले तो भूख का ही भोजन कर लिया, एक बार ऐसी का व्रत करते हैं तो भूख का ही भोजन कर लेते, आज नहीं खाएंगे तो एकादशी का व्रत अच्छा है, परंतु नहीं मिले मस्त रह जाना, वो एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी हम करते हैं, मन करते हैं, वो भगवान ही कराई है, तो एकादशी भगवान ही बनाई हुई है, बढ़िया बात है, भगवान के उपवास करो, अच्छे महाराज उपवास करेगा, आपकी मर्जी होगी, भले कोई तिथि हो, हमें क्या मतलब तिथि से, आपकी मर्जी है उपवास को उपचार करेंगे, चाहे विराख राम चाहे विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही, जाए विधि राख राम ताहि विधि रहिए, अपना उद्योग पुरुषार्थ में कमी लावे नहीं है, फिर हो जाए सब प्रसन्न है, और करी क्या सोता है मनुष्य, अपना पुरुषार्थ कर सकता है, अपना उद्योग कर सकता है, और क्या करेगा, ऐसे करने के बाद में जो हो जाए सो पहुंच, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, सदा ही आनंद रहता है, इस वास्ते माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी बन गया, फल सब तो निबंध देते, फल में आशुद्ध बन जाता है, इस वास्ते पराधीन सुपने सुपने आए, हम इच्छा करते हैं ना पराधीन हो जाते हैं, इच्छा नहीं कर पड़े उसे, वो कहानी सुनाई, एक बाबा जी बैठे थे, एक माई पहुंची कि महाराज केला लाई, वो केला लो कि मैया क्या केला लें, हमारे तो मन में खटपट हो रही है क्या करें, क्या केला लें, कि महाराज खटपट हो दूंगा, मन की बात छोड़ दो, लो केला। संत बोले भाई केला भी देगी उपदेश भी देगी, मन की पकड़ को छोड़ दो, केला खा लो। ऐसे गुरु मिलते हैं महाराज, समझे, ऐसे गुरु जो उपदेश नहीं देते, भिक्षा भी देते, तुम देते मन की पकड़ को छोड़ दो महाराज। संत खुशी हो गए, सुखी हो गए, मैया ने तो आज निहाल कर दिया, समझे, खटपट मिटा दी और भूख भी मिटा दी। तो इसलिए गुरु मिलते हैं, दत्तात्रेय में ऐसे ही गुरु मिले। ठीक है महाराज, खुशी हो गई, प्रसन्न हो गई, बहुत ठीक है महाराज, आनंद हो गया। तो ये बात है महाराज, संकल्प जो अपना रखते हैं कि अपना संकल्प है, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, अब दुख ही दुख होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों बातें मान लो अथवा एक बात मान लो, फिर दुखों का अंत नहीं आएगा, दुख ही दुख आएंगे। एक कहानी सुनी है, याद आ गई, एक कोई मुसलमान था, तो स्त्री की स्त्री खो गई, तो फिरता चलो मर्दी स्त्री है, तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या, हमारा नाम बदमाश है, स्त्री हमारी थी फजी थी, तो बड़ी पतिव्रता है, समझे, जब बेईमान होगा यानी बदमाश होगा तो फजी थी आ जाएगी, बस पतिव्रता कहीं नहीं जाएगी, समझे, बदमाश होगा फजी थी आ जाएगी, समझिए, तो अपना शुद्ध बना लो, फिर फजीति क्यों होगी बताओ, फिर फजीति क्यों होगी, फजीति होगी तो आनंद होगा, हम अच्छा काम करें फजीति होती तो आनंद आता, दुख नहीं होता, अपने चरित्र पर, अपने विचार पर, अपने कर्तव्य पर, अपनी स्थिति पर संतोष है, हम किसी का बिगाड़ करते नहीं, बिगाड़ चाहते नहीं, फिर आफत आई तो ऐसी आपत कहाँ पड़ी है, ऐसे तो भगवान की कृपा से आती है, बड़ा आनंद होता है, मनचाही नहीं होती, आनंद होता है, भगवान की मर्जी है, कैसी तरह को हम तो सही चाहते हैं, ठीक है महाराज, आपकी मर्जी है तो हमारे, आपकी मर्जी में मर्जी, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में लाते, खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही है संसार में रहने की विद्या, समुदाय में रहने की विद्या है, ये याद आ जान की बात है, हर एक काम करने की विद्या होती है, वो तरीका आता है तो काम जल्दी होता है, तरीके बिना काम बड़ी मेहनत होती है, ठीक बढ़िया होता है नहीं, तो संसार में रहने की विद्या है ये, कर्मण्येव वा अधिकार माँ फलेश देना, कर्तव्य कर्म में हमारा अधिकार है, फल में कभी नहीं, इस वास्ते फल का हेतु न बने, मातृ समस्तु अकर्मणी, अकर्मितम आसक्ति न रहे, मौज की बात है, आनंद की बात है, ये बात है महाराज, इस वास्ते स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, तो स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता मिल जाएगी, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता, स्वतंत्र पाने में सब स्वाधीन है, स्वतंत्र होने में पराधीन है, रुपया मिल जाए हाथ की बात है, पराधीन होकर के दुख पाते हैं, छोड़ दिया हमने तो। कोई कहानी कही थी नहीं, कि राजा थे, कही हुई है भाई, नई बात कहां से लगा, याद आ गई, एक राजा थे, शाम की वक्त में छत पर घूम रहे थे, 510 आदमी साथ में थे और ऊपर हवा में टहल रहे थे, शाम नीचे बाजार बड़ा चल रहा है, तो कोई इधर जाए कोई उधर जाता है, कोई मोटर इधर आती है उधर जाती है, कोई रिक्शा जाता है कोई उधर आता है, कोई टांगा इधर जाता है कोई उधर जाता है, कोई पैदल जाता है कोई स्त्री जाती है कोई पुरुष जाते हैं कोई आते हैं, बाजार चल रहा है, उसमें एक साधु चल रहे थे बड़ी मस्ती से, ख्याल नहीं कौन आता है कौन जाता है, क्या बाजार है कैसा है, अपनी मस्ती में मौज वही चले जा रहे थे। राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा की मुझे फिर साधु है, बाजार में चलता है देखता ही नहीं, दुकानों पर नहीं देखता, बाजार तो ही नहीं देखता, अरे मस्ती में चल रहा है साधु तो बना तो सत्संग करे तो आदमी होगा साधु लाओ जल्दी लाओ एकदम हुक्म दे दिया सर। तो रस्सा पड़ा था जिस तक गया, रस्से से आदमी उतरे, उतर के बाबा जी उठाया रस्से बांध दिया, बाबा जी क्या तपस्या है क्या हो रहा है, चलते उठा लिया बांध दिया, उपरा में खांस लिया राजा ने कहा महाराज आपको माफी करना क्षमा करना, क्षमा किया क्या कि महाराज देखो हम राजसी आदमी है अपराध कर देते आप क्षमा कर लो, क्या अपराध अपराध महाराज ये भी मैं मिलूंगा तो हमारा तो हुक्म नहीं था, ओ अभी लाओ अभी लेगा मैं भी, ये हमारा स्वभाव है राजसी जो कह दिया अभी लाओ तो आप जल्दी मिला दिया बहुत अच्छी बात, तो मेरे क्यों बुलाया तो महाराज बुलाया इसलिए कि आप कोई न कोई सत्संगी बात बताएंगे, आप पर विश्वास हो गया कि संसार में ख्याल है नहीं आपका, कौन आता है कौन जाता है कौन बढ़िया है कौन घटिया है, क्या दुकान है कहाँ पर क्या माल है इसमें विचार ही नहीं, आप अपने मस्ती में जा रहे हो तो ऐसी मस्ती कैसे आवे, ऐसी मस्ती तो अपना हाथ ही बात है आना ना रखे, तो महाराज ऐसी बात बताओ भगवान मिल जाए भगवान के दर्शन हो जाए ऐसी कृपा करो, कहते ये तुम जानते हो ये तो उपाय तुम जानते हो, कि मेरा उपाय मैं जानता तो आपको तकलीफ क्यों देता, आपको परिश्रम दिया तकलीफ दी बांध कर ऊपर खैस लिया बांध दिया मस्ती में चलते थे, तो हम तो नहीं जानते तुम जानते हो कैसे महाराज, देखो सुनो वो कहने लगे मेरे मन में होती कि मेरे आदर से मिलना है तो आखिर जल्दी मिल जाता, पत्र देते आदमी भेजते कि क्यों मिलता है कौन है क्या कामना है क्या बात है भीतर में क्या है, जल्दी मिल जाता क्या, राजाओं से मिलना कोई मामूली बात थोड़ी है, पर आत्मा के मिलने के मन में आई तब कदरी लगी, ऐसे भगवान की मिलने की तुम गर्ज मत करो, भगवान की गर्ज पैदा हो जैसा करो, भगवान की मर्जी में चट मिल जाएंगे, आपकी मर्जी से जल्दी मिले मेरी मर्जी से मिल जाते क्या जल्दी इतना नहीं मिलते, तो भगवान की मर्जी कैसे हो कि आपकी मर्जी कैसे हुई कि आप कोई देखते ही नहीं कोई चलते ही नहीं मस्ती में चल रहे हैं तो देखो शांत है, ऐसे संसारी कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं और बजरी पड़ रहे मस्ती में, तो ऐसा भगवान भी मिलना चाहते हैं, तो आप ऐसे हो जाओ सेवाए भगवान की और कुछ नहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना मौज में रहना, किसी कोई मतलब नहीं, कृत्यनार्थ है ना अकृत्य लेकर न करने से मतलब है न करने से मतलब है, ऐसे रहो मस्ती में सिद्धि सिद्धि और निर्विकार है, मस्ती में रहो तो भगवान के मन में आ जाए मिलने के तो फिर देरी क्या लगे, तो आपके मन में मिलने के आ गई तो देरी नहीं लगी, मेरे मन में आ रही देरी लगती क्या मिल जाती नहीं जल्दी, नहीं तो आप जानते हो उपाय तो भगवान के मन में पैदा कर दो ऐसे मिलने के बस फिर आपको गर्ज नहीं करने पड़ेगी, तो महाराज संसार से निष्प्रिय होता है उसको भगवान भी चाहते, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत कौन होगा सिवाय भगवान के कुछ नहीं चाहते और कुछ नहीं चाहना, केवल भगवान के भजन में मस्त रहना अपने तो कामना त्याग करके भगवान के भजन में रात में मस्त रहे तो आनंद ज्ञान रहता है, मौज ही मौज रहती है, सुख ही सुख रहता है, चिंता ही जाई बिदे राखे राम ताई बिदे, चिंता किस बात की बताओ, जाई बिदे राखे राम ताई बिदे रही है, जैसी भगवान की मर्जी। अपने तो भगवान को याद करो, सेवा को दो काम हमारा है, एक तो सब संसार की, तो सदा करो भगवान को याद करो, दो ही सामने, एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, तो परमात्मा नाम का जप कीर्तन करो, संसार की सेवा करो, चाहना ना भगवान से करने ना परमात्मा से, किसी से चाहना नहीं करनी, बड़ी आनंद की बात है, ना चाह गई चिंता मिटी। तो ये बात है, ये गीता ये कहती है, कर्मणि वारि कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माति सुवस्तु अकर्मणि, अकर्म तो निवास है, फल की आशुद्धि है, फल का हेतु ही मत बनो, अपना कर्तव्य कर दिया, मौज से आनंद से रहने का सिद्धि असिद्धि में हम स्वाधीन है ही नहीं, तो सिद्धि असिद्धि क्यों अच्छा करें अपना, जाही विदया कह राम ताई विधि रही है, सिद्धि से मौज से रहे, आनंद ही आनंद रहेगा, चिंता की बात ही नहीं है, तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। चा सूरी रामदास सब नीचों से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म, उस नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, कारण गुण संगो से सदस्य संग सर्वात्मना त्याजी है, अशक्ति है न सर्वथा छोड़ो, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए ये है संग, संकल्प भगवान कामान, संकल्प से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध होता है, क्रोध से समूह होता है, समूह से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रष्ट बुद्धि नाश होता है, बुद्धि से पतन होता है, तो कामना से पतन होता है, कामना नहीं बदल से राग द्वेष वियुक्ते विषयानंद जी से विष्णु का आचरण, अरे ध्याय को विषयानंद से तो पतन हो जाए, विषय का सेवन करने से बुद्धि स्थिर हो जाए, कृष्ण लिख बासठ चौसठ, विषयों का आचरण करने से तो बुद्धि स्थिर हो जाए, विषयों का चिंतन करने से पतन हो जाए, राग द्वेष रही है, विषयों का सेवन करे तो क्या है, वो विषय विषय है ही नहीं, उपषद होते हैं, आश्रित होता है, कामना करता है, फंस जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग बिना हता पंच शब्दों की स्पर्श सुगंध, पांच विषयों का दिन हो गया, मान बढ़ाई जा दिन हो गया, मुफ्त फंस गया, कितनी बातें बड़ी, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फंस गया, अरे नहीं होना नहीं, भगवान करे जो होना चाहिए, नहीं करे जो नहीं होना चाहिए, कितनी स्वतंत्रता है, रोने भी बढ़ देना स्वतंत्रता, अपने अपने हाथ में, अपने हाथ में स्वतंत्रता स्वतः है, भगवान ने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता पाने का अवसर हमें भगवान ने दिया है, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता, मनुष्य साधन भी स्वतंत्र और फल भी स्वतंत्र, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्र हो गई, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता जान करता अमीर हो गया, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोग कहते कैसे शांति मिला, अरे भाई ये दो बात छोड़ दो, क्यों तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए छोड़ दो, भगवान करे वो ही होना चाहिए, भगवान नहीं करे वो नहीं होना चाहिए, बोझ बोझ हो गई, सर्वा सुखमय मया दिशा, सब दिशाएं सुखमय हो गया, किसी तरह जरूर सुख भया दिशा, सब दिशाओं का आनंद, सब दर का आनंद, अभी तो ब्रह्मानम वर्धते विदितात्मनाम, विद्यात्मनाम सर्वथा निर्मलो भयतः सर्वथा, जय शरीर जाय विधि कुसुम, अपने कोई इच्छा ही नहीं है, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी मौज है, कितना आनंद हुआ, दत्तात्रेय जी महाराज ने चील को गुरु बनाया। एक चील है वो मांस का पड़ गई, सही तो कई सीधा पीछे पड़ गई, चार जहाँ पीछे पड़े पीछे पड़े, उसने छोड़ दिया, लड़ाई तो उसमें गई, वो वृक्ष में बैठी मोह से आनंद से, वो एक भी चिंता नहीं। तब से गुस्सा ना है, गुस्सा लड़ा है, इस आफत है एक सज्जन मिले थे कलकत्ता में, एक संत थे सज्जन ग्रस्त, वो मिले थे, वो अवश्य नहीं उनका झगड़ा, झगड़ा कोठी है, झगड़ा कोठी कलकत्ते में झगड़ा कोठी है, वहां झगड़ा शुरू हुआ था। वे फूलचंद जी टीकवाणी थे, अग्रवाल टीकवाणी फूलचंद जी गीता रामायण के बड़े प्यार थे, रामायण सुनते थे सुनाते थे, वो कहते थे मेरे पास पैसे थे, मना कही कि रात्रि में मैं सो तो वहां आ जाए, मेरे पास दिन में आ जाए, तब तक जाऊं तो सोच जाऊं जितने साथ साथ में रहे, अरे भगवान करी कृपा, धन चला गया। और मोह से रामायण का पाठ करते सुन तो बहुत बहुत धनिया धनिया भी देख ली, गरीब देख ली फूल समझी थे कलक देख भाई जानते हो झगड़ा कोठी में रहने वाले मिले थे, बात करी सेव उन्होंने कहा बृंदे वाली चीज मिल जाएगी, नहीं वाली नहीं मिलती। एक दूसरे सज्जन थे, हमारा नाम याद नहीं आया अभी, गोविंद भवन बहुत रहते थे, सत्संग करते थे, हिंदू मुस्लिम मना का झगड़ा हुआ, झगड़ा हो जो दुकान लूटने पे भागे वहां से निकल भागे, मुसलमान दुकान लूट ली, झगड़ा ठंडा हुआ तो जाकर दुकान देखी तो टूटी फूटी पड़ी है, तिजोरी वहां नहीं है, देखो तिजोरी कूड़े कदम पड़ी है, जाकर तिजोरी देखी, उसे देखा तो कई हजार रुपया था निचले खंड में मिल गया, तिजोरी ले गई कूड़े घर पर रही सुनी कोई देखता ही नहीं, ये दुश्म नहीं तत्पर यही बात उन्होंने खुद नहीं कही हो याद नहीं ना, कई दिनों के बाद में वो मिल गए रुपये मिल गए तिजोरी मिल गई, दुकान लूट ली सब, तो अपनी चीज जा नहीं सकती, लोगों ने लूट लिया मुसलमान ने सब, तिजोरी ले गए उसमें था ले लिया, निचले खंड में पड़े थे रुपया लूट पड़े थे मिल गए, तो हमारी चीज नहीं जाएगी कैसे रह जाएगी, अरे हमारी नहीं है वो कैसे रह जाएगी, उस कैसे रह जाएगी बताओ, है ही नहीं हमारी तो कैसे रहेगी, संसार सुख रहता नहीं क्योंकि संसार सुख अपना है ही नहीं, अरे परमात्मा का सुख जाता ही नहीं क्यों, अपना है संसार सुख अपना है ही नहीं, अभी रहे कैसे रहेगा वो ही। एक विनोद की बात याद आ गई बीच में, सोनारी रैसी नहीं सी रैसी सुथारी, बनियानी रैसी नहीं एक कुंभारी, रावण चिंता करता है तो कुंभकर्ण की स्त्री बोलती है तो सोनारी रैसी नहीं रैसी सुथारी, बनियानी रैसी नहीं यह कह कुंभारी, कुंभारी स्त्री जा रही है कुंभकर्ण की स्त्री कुंभारी, क्या अब है सोनारी रैसी नहीं, सोनेरी चीज है सोनारी, जो दूसरे की स्त्री है वो सोनारी रैसी नहीं रैसी सुथारी, थारी है जगह रैसी सोनारी कैसी सोनारी रैसी नहीं रैसी सुथारी, बिणियाणी रैसी नहीं अपनी बिणोरी बात रहेगी अब बनी हुई सारे बिणिया क्यों कह कुमार सोनारी रैसी नहीं रैसी सुथारी बिणियाणी रैसी नहीं क्यों कह कुमारी, ये बात है महाराज अब बिणियाणी रहेगी नहीं सोनारी रहेगी थारी होनी चाहिए वो सही बात है, तो आपकी है वो तो जाएगी नहीं दूसरे की वो रहेगी नहीं। सोनारी रसी नहीं सुतारी मिणियाली रसी नहीं एक कुंभारी बात है मतलब आप वो ही रहेगी दूसरे कैसे रहेगी बताओ दूसरे है ही नहीं आप भी तो संसार आपका नहीं है इस बात का साथ नहीं रहता और भगवान के आप देखते नहीं भगवान नहीं छोड़ते और अपना नहीं है वो रहता ही नहीं कितना ही पकड़ो पकड़ में आता ही नहीं ये बात है सीधी सत्य बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौत की बात है भाई तो पराधीन सुपने शुभ ना अपने ही पराधीन हो जाएगा ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो भाई कर्म करो अपना कर्तव्य कर्म करो होना ऐसा हो जाएगा अपने तो कर्तव्य कर्म में अधिकार है फल में है ही नहीं फल से तो नहीं विद्यते कैसा होगा कैसा नहीं होगा कौन सा नहीं बना नारायण नारायण नारायण।